jazdy drogami lokalnymi. Uważajmy też na S8. Na odcinku Złoczew Łódź wywróciła się ciężarówka, blokując jezdnię w obu kierunkach. Teraz ruch odbywa się tylko pasami awaryjnymi, a utrudnienia mogą potrwać co najmniej godzinę. Szerokiej drogi i do usłyszenia. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00, jeszcze godzina audycji. Zapraszamy do Trójki, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Morze porwało troje dzieci w Darłowie w Zachodniopomorskiem. Odnaleziono jednego chłopca. Już 30 ofiar śmiertelnych katastrofy w Genui. Prezydent Polski śle do prezydenta Włoch depeszę kondolencyjną. ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie z ostatnich 6 miesięcy. Do funduszu chorobowego wróciło ponad 12 milionów złotych. Troje dzieci zniknęło pod wodą przy plaży w Darłowie. Na razie odnaleziono tylko jednego chłopca, informuje rzecznik Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Gek. Było to rodzeństwo, dwóch braci i siostra. Jak nasza jednostka już dotarła na miejsce, jedno z dzieci zostało już wyłowione i reanimowane przez ratowników, którzy znajdowali się na plaży. Zostało zabrane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Dwójka pozostałych dzieci jest ciągle poszukiwana. Dzieci mają 11, 13 i 14 lat. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że przerwano akcję poszukiwawczą. Warunki na morzu są zbyt trudne i nurkowie nie byli w stanie prowadzić poszukiwań. Rodzina przyjechała nad morze z Wielkopolski. Według nieoficjalnych informacji po południu dzieci miały zejść z falochronu do wody. Na kąpielisku w Darłówku Zachodnim obowiązuje zakaz kąpieli ze względu na wiatr dochodzący do 5-6 stopni w skali Beauforta. Teraz Włochy i najnowszy bilans katastrofy w Genui, gdzie w południe runął fragment wiaduktu. Zginęło co najmniej 30 osób, jest wielu ciężko rannych, poinformował wicepremier Włoch Matteo Salvini. Nadal trwa akcja ratunkowa z użyciem helikopterów. W akcji ratunkowej bierze udział 250 strażaków i policjantów. Z rumowiska wydobywane są nadal ofiary katastrofy. 6 osób w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Naoczni świadkowie mówią, że gdy runął wiadukt, autostrada była zatłoczona. W rumowisku znajduje się co najmniej 10 samochodów, w tym tir. Zawalony wiadukt, jedna z piękniejszych konstrukcji tego typu, zbudowany został w 1967 roku według projektu znanego architekta Ricardo Morandiego. Wiadukt porównywano do mostu nad Brooklynem w Nowym Jorku. Ma 1200 metrów długości, wznosi się na filarach na wysokości 90 metrów. Runął odcinek nad rzeką Polcevera, tuż obok osiedla mieszkaniowego. Eksperci wskazują, że do katastrofy doszło z powodu braku prac konserwacyjnych koniecznych w przypadku konstrukcji żelbetonowych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje prezydentowi Włoch Sergio Mattarelli w związku z katastrofą w Genui. W depeszy podkreślił, że z wielkim smutkiem przyjął wiadomość o ofiarach, które poniosły śmierć na skutek zawalenia się mostu. W imieniu narodu polskiego oraz własnym składam na ręce pana prezydenta najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia dla rodzin ofiar, napisał polski prezydent. ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie wydane w pierwszym półroczu 2018. Efekt do funduszu chorobowego wróciło 12 600 000 zł, informuje rzecznik zakładu Wojciech Andrusiewicz. To blisko 2 razy więcej niż w tym samym okresie w 2017. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrolę zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Mamy uczestników zawodów sportowych, wśród których jest na przykład uczestnictwo w tak zwanym Runmagedonie. Przy starcie w Runmagedonie należy wypełnić oświadczenie, że ponosimy pełną odpowiedzialność za możliwe ryzyko utraty zdrowia i życia. Mieliśmy przypadki osób na zwolnieniach lekarskich, które takie oświadczenia wypełniały, mimo tego, że były chore i uczestniczyły w takich trudnych biegach przebojowych. Mieliśmy kolarzy, mieliśmy paralotniarzy, którzy brali udział w zawodach na paralotniach. Rzecznik ZUS-u przypomina, że od 1 grudnia wejdą w życie przepisy o elektronicznych zwolnieniach lekarskich. Pracodawca i ZUS natychmiast dowiedzą się, że pracownik jest chory i kontrola będzie możliwa od razu, a nie dopiero po przekazaniu przez pacjenta zwolnienia, na co teraz ma 7 dni. Kilkanaście tysięcy pielgrzymów stawiło się na Jasnej Górze. Jutro będą uczestniczyć w uroczystościach wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pątnicy, wśród których są młodzi, rodziny i osoby starsze, modlą się za swoje rodziny, za kraj i o nowe powołania kapłańskie. Strażacy, którzy też szli w swojej pielgrzymce, dziękowali za bezpieczny rok służby. Starszy brygadier Krzysztof Hejduk. Służba jak niosąca pomoc. Ratujemy ludzi, mienie, począwszy od pożarów, jak i wypadków, powodzi. Niektórzy idą z rodzinami, niektórzy idą sami, każdy jakieś własne intencje i to już jest indywidualna sprawa.

Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 10 minut po 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na naszą płytę tego dnia. To opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza. Panieneczki, proszę państwa, w trójce już teraz, nagranie pod tytułem Jabłoneczka. Gdyby państwo mieli ochotę spróbować, jak ta płyta smakuje, proszę napisać 71335, 71335. W treści SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko, adres do korespondencji. Mamy dla państwa dwa egzemplarze płyty tygodnia. To Panieneczki, opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza. Trójkowa płyta tygodnia. Jeden egzemplarz dla pani Joli z Elbląga, drugi dla pana Krzysztofa z Suwałk. Serdecznie gratulujemy. Tu trójka, 14 minut po 18. Zapraszamy do trójki. Kupić czy nie kupić? Albo może kwaśne, a może niedojrzałe, może po prostu niedobre. Zazwyczaj, kiedy nikt nie widzi, a czasem i przy wszystkich, zdarza się niektórym spróbować, jak smakuje owoc. Spróbować w sklepie. W sklepie czy na targu. Chcemy mieć pewność, że kupujemy coś dobrego. Czy na pewno możemy tak postępować? Dzień dobry. Jak te malinki dzisiaj? A to niedobre było. Ostatnio były dobre, to te same? Spróbować sobie. Można spróbować? Tak, te co zawsze. Mam koleżankę, z którą często jak schodzę do sklepu, to zawsze musi coś sobie uszczknąć, czy jakiś kawałek winogrona, czy cukierek potrafi odpakować z papierka. Kiedyś ją zapytałam, czy nie jest jej głupio, bo to jednak jakby kradzież była. Cieszę bez przesady, że i tak sklep stać na to. Problem jest poważny, dlatego że niestety u nas jeszcze nie ukształtowała się taka kultura, można powiedzieć, obchodzenia się z towarem, z cudzą własnością. Doktor Andrzej Polaczkiewicz, ekonomista. A muszę zwrócić uwagę, że to jest trochę i również problem prawny. Sklepy są kontrolowane, jak wiemy, jest monitoring przez określone agencje ochrony, które między innymi na takie miejsca, gdzie znajdują się wolnej, można powiedzieć, sprzedaży różnego rodzaju towary luzem, po prostu tam jest nakierowany. I tu możemy spotkać się albo z mandatem, albo nawet ze sprawą w sądzie. To wszystko jest zależne od wartości. Radca prawny Piotr Kosacki. Jeżeli wartość, że tak powiem, ukradzionej rzeczy przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, dzisiaj to będzie około 500 zł, to możemy mieć do czynienia już z przestępstwem. Więc teraz tak, jeśli mówimy o owocach, no to wiadomo, że to będzie wartość dużo mniejsza, tak, jabłko 1 zł, tam trudno powiedzieć o kwotach, więc będzie to wykroczenie. Raczej nie powinno to być karane, no zawsze chyba można to spróbować, co się chce kupić, prawda? To nie jest normalnie, bo to jest jako minus dla sklepu, jako straty tak samo, to nie jest fajne. Wydaje mi się, że sklepy chyba mogą jakąś karę nałożyć. Podchodzi do nas ochroniarz, to rozumiem, że on może wezwać policję, czy jak to może się potoczyć, już w takim najgorszym scenariuszu dla nas? Może wezwać policję, tylko czy to jest warte zachodu, bo generalnie zdarza nam się próbować, zdarza nam się kosztować, zdarza nam się coś tam podjadać. Często to wynika właśnie z tego, że ktoś nas do tego przyzwyczaił. Przyzwyczaił nas do tego supermarket, sprzedawca i już w pewnym momencie mamy do tego jak pewien nawyk i taki zwyczaj, taką tradycję. No, ale jeśli to nie ma przyzwolenia, no to rzeczywiście może to być określone jako kradzież. Zapytaliśmy, jakie zasady obowiązują w jednym z największych dyskontów spożywczych w Polsce. Szanowna pani redaktor, dziękujemy za propozycję udziału pracownika naszej sieci w materiale przygotowywanym dla Trójki Polskiego Radia. Niestety ze względu na podjęte wcześniej zobowiązania realizacja takiego nagrania nie będzie możliwa. Jednocześnie informujemy, że w przypadku konsumpcji na terenie sali sprzedaży klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za spożyty towar. Statystyk dotyczących tego typu przypadków nie udostępniamy. Egzekwowanie zapłaty w odniesieniu do spożytych artykułów sprzedawanych na wagę byłoby oczywiście trudne, dlatego na bieżąco informujemy klientów, że konsumpcja tego typu produktów w sklepie nie jest dozwolona. Pytając się na końcu sklepów, czyli właścicieli, ile na tym tracą, myślę, że to ich tak specjalnie nie boli. Choć wiem doskonale, że w zależności od wielkości sklepu, supermarket może w dzień handlowy utracić kilkanaście tysięcy złotych. Mnie nie przeszkadza, jak ktoś spróbuje, a innemu sprzedawcy to przeszkadza. Klientka, która kupuje pierwszy raz, spróbuje, no to ona kupi, a tak to się boi. No właśnie, jestem ciekaw, co Państwo na ten temat sądzą. Czy Państwu się czasami zdarza tak próbować? No i z jaką reakcją przede wszystkim sprzedawców? Czy Państwo się spotykają? Z jaką reakcją Państwo się spotykają? Czy sprzedawca jest na tak, czy na nie? Pozwala, mówi, machnie ręką, powie, no właściwie to wliczone w koszty, czy nie? Czy zabrania, czy każe płacić? 227@polskieradio.pl 71335, a mówiłem, jeszcze można dzwonić. 227. A materiał przygotowała dla Państwa Justyna Goc. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut po 18. Follow in all my steps. Tu Trójka, prawie 21 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie zakończyła się pierwsza rozprawa w procesie, w którym na ławie oskarżonych zasiadają m.in. prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski oraz były szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Bury. Katowicka prokuratura oskarżyła ich o nadużycie uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w izbie w 2013 roku. Dziś zeznania składał Krzysztof Kwiatkowski, który zaczął od oświadczenia, którego odczytanie trwało 3 godziny. Według prokuratury Krzysztof Kwiatkowski zarzucanych przestępstw miał się dopuścić przy obsadzaniu stanowisk na dyrektorów i wicedyrektorów, m.in. delegatów Łodzi oraz Rzeszowie. W ocenie śledczych, jak mówił dziś przed sądem prokurator Marcin Rodzaj, prezes NIK miał też podżegać do nadużycia władzy przez ówczesnego wiceprezesa izby. Istotą czynu zabronionego, popełnionego przez oskarżonych, było nakłonienie wiceprezesa do popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków członka komisji konkursowej. Zachowanie obu oskarżonych polegało na skutecznym wzbudzeniu w nim zamiaru popełnienia przestępstwa i skłoniło go do odmowy udziału w pracach komisji konkursowej celem uniemożliwienia wyłonienia przez nią kandydata na stanowisko dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie. W ocenie prokuratury zachowanie to stworzyło realne niebezpieczeństwo powstania szkody zarówno w interesie społecznym, jak i prywatnym. 3 z 4 zarzucanych Krzysztofowi Kwiatkowskiemu czynów miały mieć miejsce, kiedy był już prezesem NIK. Nie ulega wątpliwości, że z tytułu pełnionej funkcji odpowiadał on za właściwą organizację pracy w kierowanej instytucji, w tym za dobór odpowiednich kadr i zapewnienie prawidłowego przebiegu ogłoszonych konkursów. W tym celu Krzysztof Kwiatkowski każdorazowo zobowiązany był działać w zgodzie z regułami bezstronności oraz równego traktowania wszystkich uczestników konkursów i dochować zasady równego dostępu do służby publicznej. Jeszcze przed wejściem na salę sądową Krzysztof Kwiatkowski przyznał, że cieszy się z rozpoczęcia procesu. Od 3 lat czekałem na możliwość, kiedy będę mógł publicznie powiedzieć o prawdzie w tej sprawie. W trakcie procesu ponad wszelką wątpliwość wykażę, dlaczego akt oskarżenia jest nierzetelny i w jak wielu miejscach prokurator mijał się z prawdą. Cieszę się, że na publicznej rozprawie sądowej przekonają się też o tym obywatele. A teraz przedstawię swoje argumenty na sali sądowej. Na sali sądowej Krzysztof Kwiatkowski nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Dodał również, że na tym etapie nie chce odnosić się do zebranych materiałów dowodowych. Wśród nich są m.in. nagrane przez CBA rozmowy telefoniczne, w których była mowa o obsadzaniu stanowisk w NIK. Dlaczego nie chce się odnosić do tych materiałów na tym etapie? Gdyż w tej chwili są to tylko fragmentaryczne materiały, zdania wyrwane z kontekstu, co do których kompletności, autentyczności i legalności mam istotne zastrzeżenia. Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że dziś nie będzie odpowiadał na pytania prokuratora. O szczegóły dotyczące konkursów pytali natomiast sędziowie. Wielu faktów prezes NIK nie pamiętał. Czyli nie jest pan w stanie odpowiedzieć sądowi, czy poinformował pan pozostałych członków komisji, że ma wątpliwości co do jednego z kandydatów? Nie pamiętam już. Nie pamiętam, czy powiedziałem członkom komisji, że mam wątpliwości co do jednego z kandydatów. Tu pan nie pamięta, a jak pan wezwał wszystkich, którzy brali udział, to jest pan przekonany, że pan tego nie powiedział. Drugiemu z oskarżonych, Janowi Buremu, śledczy zarzucają podżeganie do nadużycia władzy oraz uprawnień. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. A kolejna rozprawa ma się odbyć 5 września. Materiał przygotowała Jolanta Turkowska z Informacyjnej Agencji Radiowej. W programie Trzecim Polskiego Radia za 5 minut bardzo ważny projekt. Tell me.

Z dużym prawdopodobieństwem tak, aczkolwiek nawet jeśli odczyty w kolejnych kwartałach będą niższe, to to ciągle będzie wzrost solidny i pozytywnie wyróżniający nas na tle regionu. Natomiast to, na co trzeba też zwrócić uwagę i tego jeszcze z tych dzisiaj opublikowanych danych nie wiemy, jaka była struktura tego wzrostu. No właśnie, te dane GUS opublikuje pod koniec sierpnia, 31 dokładnie, natomiast już dziś możemy pospekulować, co złożyło się na ten wzrost gospodarczy w drugim kwartale. Chyba możemy powiedzieć wprost, głównymi motorami rozwoju gospodarczego Polski w drugim kwartale były inwestycje publiczne, dodajmy, i konsumpcja. Tak, bardzo słuszna uwaga pana redaktora, że inwestycje publiczne. Ja bym chyba nawet odwrócił tę kolejność, czyli tym podstawowym była konsumpcja prywatna. Ona niezmiennie już w ostatnich kwartałach jest bardzo mocnym filarem wzrostu. Polacy kupują, kupują coraz więcej, ponieważ więcej zarabiają, mają lepsze nastroje, nie boją się o utratę zatrudnienia, w związku z tym ich skłonność do konsumpcji jest wyższa i to było widać w danych o sprzedaży detalicznej i na tej podstawie można się spodziewać, że konsumpcja była ważnym filarem wzrostu również w drugim kwartale. Inwestycje publiczne, jak najbardziej mocny filar wzrostu w drugim kwartale. Wyniki produkcji budowlano-montażowej pokazują, że te inwestycje publiczne współfinansowane ze środków unijnych były bardzo mocne w drugim kwartale i to niewątpliwie wspierało wzrost gospodarczy. Tym słabszym obrazem, który prawdopodobnie zostanie potwierdzony w danych za 2 tygodnie, kiedy zostanie opublikowana dokładniejsza struktura wzrostu gospodarczego, to jest brak inwestycji prywatnych. A czy one się rozkręcą? No bo opieranie wzrostu gospodarczego tylko na inwestycjach publicznych współfinansowanych z Unii Europejskiej na dłuższą metę może być groźne dla naszego wzrostu gospodarczego. Groźne w takim sensie, że będzie trudne do utrzymania takim tempem wzrostu gospodarczego, z którym mamy do czynienia obecnie. Ponieważ konsumpcja ma to do siebie, że ona potrafi szybko rosnąć, ale równie szybko może wygasnąć. W związku z tym nie da się stabilnie rosnąć w dłuższym okresie tylko bazując na konsumpcji. Do tego są potrzebne inwestycje prywatne, tych nie ma. Wydaje mi się, że trudno może być w takiej perspektywie najbliższych kwartałów odbudować wyraźnie inwestycje, chociaż tak naprawdę firmy mają wiele przesłanek do tego, żeby te inwestycje rosły. Na przykład mają rekordową ilość gotówki na kontach. Mają rekordową ilość gotówki na kontach. Generalnie wyniki finansowe są bardzo dobre. Mają ciągle solidnie rosnący popyt, nie tylko krajowy, ale również zagraniczny. Wysokie wykorzystanie majątku produkcyjnego i mają problemy z pozyskaniem pracowników przy rosnących płacach jednocześnie. W związku z tym firma, która chce się rozwijać i która chce korzystać z dobrej koniunktury gospodarczej globalnie, powinna inwestować. Powinna inwestować w poprawę, we wzrost majątku produkcyjnego, powinna inwestować we wzrost produktywności, ponieważ poprawa produktywności i poprawa wydajności będzie remedium na rosnące płace. Dynamika płac, znaczy płace będą rosły w kolejnych kwartałach i latach. W związku z tym, jeśli firma będzie chciała być konkurencyjna i żeby będzie chciała się rozwijać, będzie musiała inwestować w produktywność. Tych inwestycji póki co jest niewiele, bo dynamika inwestycji w sektorze przedsiębiorstw jest bliska zera. Być może część firm postrzega obecną sytuację na rynku pracy jako barierę prowadzenia działalności gospodarczej i potrzeba troszeczkę czasu, żeby firmy... Na przykład postawić na mechanizację czy robotyzację. Firmy przestawiły się właśnie na mechanizację, żeby przestawiły się z konkurowania płacą na konkurowanie jakością. To wymaga czasu i być może z czasem te inwestycje zaskoczą. Póki co z badań koniunktury Narodowego Banku Polskiego wynika, że tego apetytu na inwestycje nie ma, ale wydaje mi się, że to będzie nieuniknione, jeśli firmy będą chciały się rozwijać. Brak inwestycji prywatnych może ciążyć naszej gospodarce za kilka kwartałów. Teraz ona jest silna inwestycjami publicznymi. Pytanie, jakie inne, w krótszej perspektywie widzi pan ewentualne zagrożenie dla naszego wzrostu gospodarczego? Zagrożeniem jest niewątpliwie otoczenie zewnętrzne w kontekście rosnącego protekcjonizmu w handlu zagranicznym, co miałoby negatywny wpływ na koniunkturę globalną. A jeśli na koniunkturę globalną, no to również koniunkturę w strefie euro, która jest naszym głównym partnerem handlowym. A to z kolei miałoby negatywny wpływ na eksport, w związku z tym kontrybucja eksportu netto do wzrostu gospodarczego też byłaby słabsza. W związku z tym z jednej strony takim zagrożeniem wewnętrznym jest niska skłonność firm do inwestycji. Zagrożeniem globalnym jest właśnie pogorszenie koniunktury w kontekście wojen handlowych, ale też na przykład niepewność w związku z Brexitem, bo coraz więcej pojawia się znaków zapytania co do procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zamiast łagodnego może być twarde wyjście. A może to wyjście w ogóle nie być. Sytuacja geopolityczna na linii Iran, Stany Zjednoczone, Korea Północna może troszeczkę powrócić w pewnym momencie. Także bardziej wydaje mi się, że te ryzyka są zlokalizowane poza Polską niż w naszej gospodarce. To na koniec krótko proszę o odpowiedź. Rok 2018 także zamkniemy z piątką, z plusem? Myślę, że to będzie bardzo blisko, w okolicach, w takim zaokrągleniu. Wydaje mi się, że bardziej prawdopodobnie ja bym obstawiał okolice 4,9, bo trudno będzie utrzymać to tempo wzrostu gospodarczego w drugiej połowie tego roku, chyba że rzeczywiście już zaskoczą inwestycje prywatne. Natomiast tak zaokrąglając, ciągle to będzie wzrost w okolicach 5% w tym roku. Natomiast pamiętajmy o tym, że ta bardzo dobra koniunktura może się skończyć w takiej perspektywie średnioterminowej, jeśli nie będą uruchomione te motory wzrostu gospodarczego, których teraz nie widzimy. Przewidywał i prognozował Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Sponsorem audycji jest rejestr dłużników BIG InfoMonitor, właściciel serwisu BIG.pl, w którym sprawdzisz swojego klienta. A przewidywał i o takie prognozy prosił Błażej Prośniewski. Przepytywał i przewidywał. Bardzo dziękujemy panowie. Polska gospodarka w dobrej kondycji. A może to jest jakiś pomysł dla państwa na przykład, żeby użyć takiego argumentu i pójść do szefa z prośbą o podwyżkę. Bo proszę pana, szanowny szefie, słyszałem w Trójce, że tak dobrze w gospodarce. To może wyższa pensja? Kto wie? Może to dobry pomysł? Golden brown, texture like sun. Lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Proszę spróbować z tą podwyżką i proszę potem koniecznie dać znać, czy się udało. 18.42, tu program Trzeci Polskiego Radia. Reportaż w Trójce. Ma za sobą 23 lata bezdomności, studia z antropologii, kultury, karierę ekspercką i dziennikarską w Superstacji. Obecnie mieszka w pensjonacie dla bezdomnych Świętego Łazarza w Ursusie i działa na rzecz łamania stereotypów związanych z bezdomnością. Bierze udział w warsztatach teatralnych, seminariach i konferencjach międzynarodowych związanych z wykluczeniem społecznym. Marzy o zrobieniu doktoratu na Uniwersytecie Warszawskim. Zapraszam do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Doktorat z bezdomności. Gdyby pan miał zrobić reportaż o sobie, o takim człowieku, który no, ma za sobą 20 lat bezdomności. Od czego by pan zaczął? No chyba bym zaczął od... To jest najtrudniejsze do powiedzenia i najtrudniejsze do uzyskania od innych osób, czyli takie uczucia, pierwsze uczucia, kiedy człowiek opuszcza dom, nie może już do niego wrócić, jeszcze nie ma tej świadomości, że utracił dom, bo bardzo ciężko się z tym pogodzić i nagle znajduje się na ulicy. Zawsze tak jest, musi być kontrola antyalkoholowa, nie można wejść w stanie nietrzeźwym, tak samo osoby z zewnątrz muszą być kontrolowane i tak dalej. Ja też musiałabym dmuchnąć. Tak, ale do pani mamy zaufanie. Pokój 104, tak? Tak jest. W zasadzie wódka wygrała ze mną praktycznie 3 razy w życiu, że zaczynałem pić, traciłem wszystko, lądowałem na ulicy i to jest taka sytuacja, że on nie myśli się o niczym innym. Jedyny cel, priorytet, marzenie to jest pić. Ludzie się odsuwali w autobusie, bo wielokrotnie byłem brudny, zarośnięty, śmierdziałem alkoholem, denaturatem, bo piłem i denaturat. No rzeczywiście na pewno byłem nieprzyjemny dla otoczenia. Żebrałem w okolicach dworca centralnego czy w śródmieściu. Przychodziła noc, no co tu zrobić? Jechałem gdzieś na przedmieścia poszukać otwartej klatki schodowej w zimie i patrzyłem w oświetlone okna i takie uczucia na to, jak ludzie sobie mieszkają, żyją, pracują, a ja znowu podpity, znowu brudny, jadę gdzieś przespać się na klatce schodowej i takie życie bez sensu takie. No tak, ale trochę, przepraszam, że to mówię, na własne życzenie. Nie, rządzi w takiej sytuacji uzależnienie od alkoholu. I widzi się tylko butelkę z alkoholem i jak sobie ten alkohol załatwić, jak się go napić i tylko o tym się myśli. Z raportu Straży Miejskiej Warszawa Włochy. Patrol podjął interwencję na wniosek mieszkańców i ujawnił na przystanku autobusowym mężczyznę, lat około 60, bez widocznych obrażeń ciała, wyraźnie wyczuwalna woń alkoholu i niezachowanie zasad higieny. Z relacji wynika, że przebywa na przystanku od 2 dni i nie ma gdzie pójść. Wiele lat temu, jak mówi, skończył studia, pracował w spółdzielni Cepelia, żył dostatnio, następnie prowadził własną działalność, przez nieudane związki i alkohol, cytuję, popłynął. Mężczyzna twierdzi, że jeszcze 10 lat temu pracował w telewizji. Zacząłem zarabiać przez pisanie. W ten sposób odkryła mnie również Superstacja. Zaprosili mnie 2 czy 3 razy jako gościa do programu porannego. Później mi zaproponowano, że po co oni mnie mają zapraszać, jeżeli ja mógłbym sam to prowadzić. Przecież miałem takie stałe źródło dochodu, raz na tydzień miałem swój program. No to chyba potrwało 4 lata, no i niestety zaczęło się z powrotem to samo, co przedtem. I najpierw po prostu formuła programu się wyczerpała, oglądalność zaczęła spadać. Po jakimś czasie no, zrezygnowano z tego programu. Kręciłem się w jakieś tam właśnie kredyty, w jakieś zadłużenia. Piłem przez 8 czy 9 miesięcy, mieszkałem na dworcu, tutaj na PKP Włochy. Dosłownie spałem, jak było ciepło w krzakach. W jakimś momencie doszedłem już do takiego kresu, że próba samobójcza i wylądowałem, obudziłem się w czworkach. Kroplówki, przełyk boli od płukania żołądka, ja się tam najadłem relanium dużą ilość, popiłem dużą ilością wódki, także no, odratowali mnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczy osoby w kryzysie bezdomności co 2 lata. Adriana Porowska, dyrektor Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Ursusie, w której od ponad roku przebywa pan Paweł. Z tych badań wychodzi, że jest ponad 33 tysiące osób w kryzysie bezdomności. Opisując osobę bezdomną, która jest brudna, śmierdząca, zarośnięta i siedzi z jakimiś reklamówkami, opisujemy niecały procent osób w kryzysie bezdomności. Opisujemy osoby w najtrudniejszej sytuacji psychicznej, osoby głęboko uzależnione. Cała reszta, czyli 99% osób bezdomnych, tych osób nikt nie widzi. Te osoby widzą tylko takie osoby jak ja, czy psycholodzy, terapeuci zajmujący się ludźmi w kryzysie bezdomności. I tu jest właśnie niesamowite, że pan Paweł, opisując siebie, wcale nie opisuje odosobnionego przypadku. Pan Paweł, mając odwagę i opisując siebie, pokazuje, że i wśród osób bezdomnych są i takie osoby. Mhm. Dlatego, że jeśli ktoś chce i potrafi wyjść z bezdomności, zakłada rodzinę, ma już swoje mieszkanie, zaczyna właśnie przewód doktorski albo staje po prostu na nogi, to nie chce światu opowiadać o swojej bezdomności. My się o nich nie dowiadujemy. W tym wypadku tak pan Paweł robi niesamowitą robotę, bo on się nie wstydzi. Większość ludzi, którzy staje na nogach, nie chce pokazywać swojej twarzy, nie chce opowiadać swojej historii, chcą zapomnieć o tym wszystkim złym, co się w ich życiu wydarzyło. Przez 2 lata z ramienia Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu organizowałam warsztaty dla osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego. Marta Czapnik, doktorantka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Podczas 2. edycji pan Paweł był aktywnym uczestnikiem. Został również wybrany z uwagi na swoje zaangażowanie w przygotowania do tych spotkań jako delegat na europejską konferencję, która odbyła się w Brukseli i gdzie wraz z 2 innymi uczestnikami reprezentował Polskę podczas tego międzynarodowego wydarzenia. Czy właśnie dlatego mobilizuje go pani do napisania doktoratu? To zrodziło się jakoś naturalnie. Przyznam, że tutaj mnie zaskoczył bardzo pan Paweł, bo w ramach też korespondencji mailowej wysyłał do mnie na przykład jakieś refleksje z artykułów mojego autorstwa, które czytał. No ja na pewno zachęcałam do tego, żeby tutaj została podjęta jakaś próba. Czego mogę być pewna, do tego, że pan Paweł jest przygotowany do tego, żeby tutaj merytorycznie stanąć przed komisją i zaprezentować swój pomysł na to, czym chce się zajmować, bo jest niezwykle utalentowaną, ale też pracowitą, która chce jakoś też pokazać funkcjonowanie tej grupy z zupełnie od innej strony i to jest niesamowicie ciekawe, myślę. Ja praktycznie przez większość czasu mojej bezdomności to żyłem w takim zakłamaniu. Z jednej strony, kiedy byłem na ulicy, czy w ośrodkach, czy piłem gdzieś na tych dworcach, absolutnie nie przyznawałem się do wykształcenia, do zawodu, do dorobku, bo wiedziałem, że w środowisku osób bezdomnych to będzie źle odczytane i mogę mieć z tego powodu jakiś ostracyzm, czy jakieś konsekwencje, nieprzyjemności. A z drugiej strony, w tych okresach, kiedy byłem na górze, kiedy wychodziłem, to no, na przykład na Facebooku, to nie było śladu o tym, że ja jestem bezdomny, uzależniony od alkoholu, bo zajmowałem się trudnymi tematami, jak pogromy Żydów, czy wczesne chrześcijaństwo, więc po prostu fala hejtu by mnie zalała, gdyby to się w jakiś sposób ujawniło. A po trafieniu do pensjonatu od razu taki coming out zrobiłem, bo powiedziałem właśnie i wykształcenie, i co robiłem, czym się zajmowałem. No i tutaj panie to wykorzystały. Najpierw mnie wysłano na 2 czy 3 kolegów, razem pojechaliśmy na UKSW, na konferencję ekonomii społecznej. No i tam rozmowa w przerwie kawowej, ja oczywiście wykorzystałem sytuację, bo tam można było sobie wpisać wykształcenie, więc pierwszy raz chyba tam od 30 lat wpisałem magister Uniwersytet Warszawski, plakietkę miałem. No i rozmowa w przerwie kawowej, jakiś ksiądz profesor. Jak to i takie zdziwienie. To jak to panowie są bezdomni? No tak, my jesteśmy, a w ogóle nigdy by się... I to mi jakieś było pierwsze olśnienie. Część publiczności może mieć taki stereotyp osoby bezdomnej jako takiej wycofanej albo mówiącej o swoim doświadczeniu w jakiś taki sposób wywołujący litość. Profesor Ryszard Scharfenberg, promotor pracy doktorskiej pana Pawła. Pan Paweł wypowiadał się na różnych konferencjach i wzbudzało to zainteresowanie. I tak jak powiedziałem, to zainteresowanie jest naturalne z tego względu, że mamy osobę bezdomną, która bierze udział w konferencji naukowej i wypowiada się na tym doświadczeniu. I to może wzbudzać również w publiczności pewne taki dysonans. Czyli osoba bezdomna, co robi osoba bezdomna na konferencji naukowej, też jest naukowcem. Też opowiada o wynikach swoich badań. To też jest duża, jak sądzę, zaleta włączania osób bezdomnych do tego rodzaju aktywności. Ma to charakter, jak sądzę, terapeutyczny również dla tych osób i to też uważam za coś wartościowego i przełamującego też stereotypy dotyczące osób bezdomnych. Myślę, że jest taka grupa osób, która ląduje na ulicy. Dla mnie to są najwięksi bohaterowie. To są ludzie, którzy przeżyli ogromne dramaty. Ogromne kryzysy i próbują znaleźć jeszcze w sobie siłę do tego, żeby wstać, do tego, żeby szukać pomocy, żeby jeszcze drugiemu człowiekowi zaufać. Bo jeśli zawiedli nas najbliżsi, rodzina, znajomi, przyjaciele, Wszyscy, których znaliśmy przez całe życie. I wyobraźmy sobie teraz, nie mamy dokąd pójść. Wszyscy się od nas odwrócili, nikt nie chce wyciągnąć do nas ręki. To skąd znaleźć siłę na to i po co w ogóle to zrobić, żeby wstać z tej ławki, żeby się wykąpać, żeby się przebrać, żeby jeszcze raz w życiu, w wieku 50-60 lat dać sobie szansę i spróbować. To jest tak trudne, że tylko i wyłącznie patrząc w oczy i siedząc obok tego człowieka i mu asystując, można zauważyć, jak szalenie jest to trudne. Ja w wielu przypadkach, słuchając historii tych ludzi, to oni swoim życiorysem dramatycznym mogliby obdzielić naprawdę 10 osób. Co pani mówi wtedy? Dla kogo to możesz zrobić? Dla siebie? Dla siebie. Jak reportaż powinien się kończyć? Jednak tak, no prawda, tym hollywoodzkim happy endem się nie zakończy, bo życie jest życiem, to nie jest film, to nie jest bajka, ale wydaje mi się, że w każdym przypadku można znaleźć jakieś właśnie pozytywne efekty przemiany, pozytywne efekty rozwoju. Czy pan boi się, że może pan wrócić do poprzedniego życia, poprzedniego trybu życia? Ja po prostu mam świadomość tego, że to nawet nie chodzi o pierwsze piwo, to chodzi o pierwszy łyk piwa. I ten pierwszy łyk piwa dzieli mnie właśnie od powrotu do tamtego życia. Ja mogę, nie wiem, czy może nawet nie zabić, gdyby ktoś mi chciał na siłę wlać to piwo do ust. Pierwszy łyk piwa. I to już wystarczający jest impuls do tego, żeby się zaczęła z powrotem równia pochyła i powrót do dawnego życia, czego oczywiście nikt nie chce, bo bezdomność nie jest z wyboru. Bezdomność jest skutkiem i koniecznością. Bohaterem reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Doktorat z bezdomności był Paweł Ilecki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się 18.55. Państwo piszą i dzwonią w sprawie próbowania towaru w sklepie. W normalnych sytuacjach handlowych sprzedawca zawsze powinien pozwolić, żeby zawsze pozwala wypróbować towar, czy przyjechać się samochodem, czy skupnąć winogronko, prawda? Za granicą, wszędzie, w Polsce coraz częściej. A jeżeli sklepy się upierają, że nie pozwolą skupnąć winogronka, czy wziąć plasterka kiełbasy, to żeby był taki obowiązek prawny, że jak ten klient kupi te 2 kg winogron i one będą kwaśne i nie mógł spróbować, to żeby mógł odnieść i żeby sklep mu oddał pieniądze. I wtedy byśmy zobaczyli, co się sklepowi bardziej opłaca. Czy dać kawałek winogrona, serka, kiełbaski, czy te pieniądze oddawać. No, taki pomysł racjonalizatorski z piątku. Nie, ze wtorku właściwie. Ale pan Krystian się nie zgadza i pisze tak, nie można, gdyby każdy klient w ciągu dnia zjadł taką darmową kulkę winogron, to na koniec dnia zostałoby puste stoisko i sklep nic by nie zarobił. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Poznaj samochody Jaguar. Teraz w abonamencie Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1532 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Więcej na jaguar.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety.